Jeg laver lige en lydprøve. Det ser udmærket ud. Du lytter til Radio 24/7. Jeg hedder Britt P. Jensen, og jeg står ved udmundingen af Istedgade, der hvor Istedgade i København starter oppe ved Hovedbanegården. Og jeg er på vej ned for at lave første optagelse til radiodokumentaren Jul i Reden. Den radiodokumentar skal handle om, hvordan en gruppe gadeprostituerede laver en julekoncert. Så nu vil jeg begive mig ned ad Istedgade og ned til Reden, som ligger på Gasværksvej. Og Reden, det er altså et værested for gadeprostituerede her i København. Om en time stiller Radio 24/7 om til Mariakirken på Vesterbro i København og sender derfra Redens julekoncert. I denne dokumentar følger vi korleder Julie Smed Jensens arbejde med at forberede koncerten. Udsendelsen er tilrettelagt af Britt P. Jensen. Nu når vi til Gasværksvej. Jeg drejer ned ad Gasværksvej. Ned mod Halmtorvet. Og det er altså herinde på Gasværksvej nummer 24. Og der er et oplyst skilt, hvor der står gæster til Reden. Og der er altså en særlig gæsteindgang, hvor man skal ringe på. Så det vil jeg gøre nu. Okay, ja. Det skal vi nok lige forberede dem på. Det skal vi, ja. Inden du kommer ind med det her, fordi ellers så bliver de fuldstændig... Ja, det skal vi. Men det kunne være, at... Må de optage noget med dig først, måske? Hvad vil du optage? Jeg vil bare gerne høre lidt om stedet. Nu er vi kommet ind i Redens stue, hvor Julie, der er korleder, har sat sit klaver op og sidder og forbereder, at vi skal have første julekoncertsøvegang til at begynde. Herinde der har vi tøjskab med rent tøj. Vi har undertøj her, strømper. Og det er noget, man bare kan tage? Ja. Her så har vi soverum. Der er... vi har tre værelser med fire senge i hver. Det er sådan, man kan ikke bo her. Man kan overnat her. Det er ikke sådan, at man bare kan sige, at jeg er jo Reden, og så sover jeg her hver dag i resten af livet. Det kan man simpelthen ikke. Men, så det er sådan et akut overnatningssted. Så har vi et badeværelse. Der er mange, der gerne lige vil ind og have et hurtigt bad, og det kan alle selvfølgelig få lov til. Der er en rude i døren. Ja, vi har ruder i dørene. Og det er fordi, at vores bruger, de er jo de misbruger. Og... vi skal kun se ind, hvis de får taget en OD. Man må ikke indtage stoffer på Reden. Det kommer nogle gange til at ske. Og hvis det går lang tid før, at der ligesom er en reaktion, både fra toilettet, vi har, og fra badeværelset, så har vi altså en rude, så vi kigger ind og se, om den person, der er derinde, har det godt, eller ligger på gulvet og fader. En OD? En overdosis for mange stoffer, ja. Start, jeg synes, det er en god sang. Ja. Vi tager det stille og roligt. Hvis I begynder at Det er ikke fordi, vi vil tjekke, hvad de laver. Det er simpelthen sikkerhedsmæssige årsager. Endnu et togrum og et togrum hernede. Så har vi vaskeri. Man kan ikke komme ind med en pose vasketøj og få det vasket. Men alt det tøj, som der var ude i skabet derude, det er fælles tøj, og det bliver vasket her. Så når man skifter tøj, så lægger man bare det andet til vask, så vasker vi det og lægger det ud igen. Så har vi et lille kolonialrum, kan man sige. Det er et værelse, der er indrettet til, med kolonialvarer. Ja, for vi får mad hver dag, og så har vores madmor sit lille lager hernede. Her har vi også diverse værktøj. Der er forskellige nåle og sprøjter, og ja, det udleverer vi. Kondomer også. Glidecreme. Alt, hvad man har behov for, når man er misbrugt. Hænge beskeder til hinanden. Der er også nogen, man er jo anonym, og nogle gange når der er nogen, der ringer ned. Og så kan vi lægge beskeder til folk her, hvis det er, at, at man gerne vil lægge en besked til nogen. Nogen kender vi, nogen kender vi ikke. Vi udtaler os aldrig om det, om vi ved, om de er her eller ikke er her, om de kommer eller ikke kommer. Men i hvert fald så gør vi altid det, vi hænger sedlerne op. Samtidig kan man også komme med nogle beskrivelser af nogle af de kunder, man har haft rigtig dårlige oplevelser med. Sådan for at advare andre om, at man skal passe på udgaden. Det sker jo jævnligt, at man bliver voldtaget, eller man bliver overfaldet og slået, og kunderne ikke vil betale. Og, ja. Så det er til advarsel. Vi forsøger tit at få dem til at melde til politiet også. Det sker svært ikke så ofte. Hej Julie, du er stadig. Ja. Kan jeg ikke lige lave et lille hurtigt interview med dig? Nu er jeg lige her, der. Ja, lad os sætte os ned. Hvis du bare lige vil præsentere dig selv. Ja. Jeg hedder Julie Smed Jensen og arbejder primært som korleder med forskellige børnekor og voksenkor. Prøv at forklare, hvad det er for et projekt, vi er i gang med her i Reden. Det er at opbygge en sangkultur. Ved at jeg har sat mig ind i dag med klaveret i spisestuen, og jeg havde lavet nogle sanghæfter med en masse julesange, så er tanken, at i løbet af de næste uger, så er der formentlig flere og flere, der tør sætte sig ind og tage en sangbog og begynde at synge med. Og hvordan fornemmer du nu? I dag var der jo så, jeg ved ikke, om jeg skal sige kun, men der var i hvert fald en, der var med til at synge af dem, der bruger Reden. Hvordan fornemmer du, at det her projekt kommer til at gå? Jeg er helt overbevist om, at jeg kan få endnu flere kvinder til at synge her på Reden. Jeg går på Halmtorvet. På vej ned mod Reden. Nede ved Reden er det meningen, at jeg skal mødes med korlederen Julie ude foran, og at vi skal gå sammen ind til anden øvegang til julekoncerten. Jeg drejer ned ad Gasværksvej og kan nu se reden, der ligger i et hvidmalet hus på hjørnet. Det er torsdag, og det er anden øvegang i aften, hvor vi skal synge julesange her i redens stue, sammen med de kvinder, der kommer her i reden på Vesterbro. Hej, Julie. Hej. Nu er det jo anden gang, vi skal ind og holde kor ind i reden. Ja. Hvad tænker du? Jamen lige nu, der tænker jeg, at jeg må se, hvem der er i aften, og hvad historien bliver. For det er jo ikke bare hvad kan man sige, et undervisningsrum, hvor der sidder 15 elever klar til at modtage undervisning. Nej, der er nogle kvinder, der har fået at vide, at de kan komme og synge, og så er det lidt spændende. Nu havde vi jo en sidste gang. Det er ren improvisation. Hvis vi nu skruer tiden tilbage til sidste gang, hvordan kan du huske, hvordan føltes det at stå inde i redens stue og stille klaveret op derinde, inden du begyndte at synge? Det var meget afslappet, trygt. Sådan. Og fornemmelsen af, at nu skulle vi prøve at starte noget nyt og spændende og se, hvor det kunne bringe os hen. Og se, om der var nogen, der havde lyst til at synge. Jeg synes, det var meget langt fra det rum, der var derinde til julesangen. Ja, men der tror jeg alligevel, jeg var så fokuseret på, at det var den ramme, der er sat for projektet, der hedder Redens Julekor. Og at det er min opgave at sætte mig ind og begynde at synge julesangene, og så ser vi om ikke, at brugerne derinde også begynder at synge, så... Så jeg tror egentlig, at jeg var rigtig fokuseret på, at det er min opgave at bare bringe sangen ind i det her hus. Hvordan er det så? De kvinder, der er derinde, mange af dem er jo påvirket. Hvordan er det at sidde og synge julesange sammen med nogen, der er på stoffer? Jeg tænkte egentlig ikke så meget over det, fordi jeg mere var så fokuseret på, hvad jeg faktisk fik, fordi der var en umiddelbarhed og bare en lyst til at åbne munden og synge med, hvor vi måske mere i vores civile samfund har så mange hæmninger og idéer om, hvad der er rigtig forkert. Så jeg tænkte også, at det var meget, meget lige til at bare se, hvad der kom ud af det og se, hvem der leger med. Kan vi prøve at gå indenfor så? Ja. Kan du godt bære det hele? Jeg kan godt bære noget af det. Ja, så stativet. Jeg står i redens stue, og det er herinde, kvinderne øver til en koncert, som skal holdes i slutningen af december, den 20. 12. Men jeg havde tænkt, at vi bare lige skulle se lidt på, hvordan der egentlig ser ud herinde i reden. Det første specielle ved reden, det er, at der er to separate indgange. Der er en gæsteindgang, og så er der kvindernes indgang. Og når man går ind af gæsteindgangen, så kommer man ind i et baglokale om bagved. Når man kommer ind af kvindernes indgang, så kommer man ind lige her, midt i redens stue. Der er en læderhjørnesofa i gråt læder og et sofabord. Der er sådan en stue, der er sådan en rigtig hjemlig stuefornemmelse. Der er plader på sofaens armlæn, og der er pyntepuder, og der er gardiner i vinduerne. Når man kigger ud af redens vinduer, så kan man på den ene side se et sted, der hedder Café Centralen. Og hvis man går over til den anden side og kigger ud, så kan man se Café Man Hygger Sig Hos Tove. Og en stor reklame for Tuborg Øl. Den med ham, den skaldede mand, der står i vejkanten og tørrer sig med et lommetørklæde på sin skaldet isse. Der er en ting herinde i rummet, som jeg ikke har nævnt endnu. Og det er, når man kommer ind af hoveddøren, altså kvindernes dør, så er der lige herovre, jeg står her nu, så er der på højre hånd en tavle, som hedder Voldstavlen. Og det er sådan et sted, hvor kvinderne kan advare hinanden, når de har haft en dårlig oplevelse med en kunde. Så kan de prøve at undgå, at andre kommer ud for det samme. Og der hænger altså forskellige af den her slags advarsler herovre. Og jeg vil læse et par stykker af dem op. De hænger lidt oven på hinanden her, så jeg skal lige flytte for bedre at kunne se dem. Denne her advarsel er fra november i år. Kundens signalement. Dansk mand, glad for danske piger. Briller, kort lyst hår. Biltype. Enten stort bagagerum, eller havde lagt sæderne ned. Aftaleydelse. Fransk, parentes, super. Kundens adfærd. Praler med at have voldtaget udenlandsk kvinde. Andet. Kræver mere end fransk. Beder kvinden om at tage bukserne af. Kvinde nægter, trækker stor kniv frem, derefter voldtægt. Gerningsstedet, sidegade til Vasbygade ved byggeplads. Er forbrydelsen anmeldt? Nej. Hvis du vil starte med at præsenter dig selv. Du arbejder her i Reden. Ja, jeg hedder Bettina, og jeg er socialrådgiver uddannet. Jeg har arbejdet her i Reden i 5,5 år. Ja. Hvis du vil prøve at beskrive for mig, hvad Reden egentlig er for et sted. Altså, Reden er et værested og et rådgivningssted, og har eksisteret siden 1983. Og er i dag et sted, hvor man både kan slappe af og komme ind og restituere sig fra det liv, man lever ude i gaden. Altså, nu prøver vi at forklare det her til lytterne, som ikke ved, hvad det er for et sted, og mig, som heller ikke ved så meget om det. Ja. Er det alle sammen prostituerede kvinder? Er de alle sammen narkomaner? Eller er det blandet, eller hvordan? Kvinderne er ikke nødvendigvis aktive i prostitution hele tiden. Men jeg vil sige, at langt størstedelen har prostitutionserfaring. Og de benytter sig af prostitution som en form for overlevelse, når tilværelsen er hårdest for dem. Og for de fleste af de kvinder, der kommer på Reden, jamen, så spiller misbruget jo en rigtig, rigtig stor rolle. Og når man har et stort sidemisbrug, for eksempel af kokain, som de fleste har i dag, kokain er det stof, der er mest udbredt i miljøet i PT og har været det i nogle år, så skal der tjenes rigtig mange penge for at finansiere det her. Og det gør mange af Redens kvinder ved prostitution. så er der en fra marts. Der står kundens signalement. Skaldet, ret køn, dansk brune øjne. Cirka 175 cm ung fyr. Biltype, der ikke skrevet noget. Aftaleydelse. Ville købe 6 oral for 100 kroner. Kundens adfærd. Da der blev sagt nej til ydelsen, fulgte han efter og troede med våben. Det er lidt svært at læse, fordi det er håndskrevet, der står. Da der blev sagt nej til ydelsen, fulgte han efter og troede med våben. Gav mange tæv. Gerningsstedet Skelbækgade. Det er jo området omkring hovedbanegården her på Vesterbro er jo der, hvor den primære stofscene er her i Københavnsområdet. Og det er jo også her, der er rigtig meget prostitution, at den holder til. Det er et miljø, der er præget af stofsalg. Pusherne sætter i høj grad dagsordenen. Der er rigtig mange rocker- og bandemiljøer inde over os, som gør, at man ikke bare nødvendigvis skal færdes på den og den gade, alt efter hvem man er, hvis man skylder den og den penge. Så det er et miljø, hvor der er rigtig meget vold, hvis man ikke lever op til de krav, eller man ikke får betalt de penge tilbage, man skylder. Så et miljø, der er præget rigtig meget vold, voldtægt. Her i Reden registrerer vi jo simpelthen de episoder, vores kvinder kommer ind og fortæller os, at de oplever. Og vi ved, at der er en stigning i det antal af episoder, vi får oplysning om blandt vores kvinder. Så det er en konstant stresssituation, de er i. Ja. Inde i Redens stue, der er der sådan en opslagstavle, ja. hvor der er sådan nogle gule sedler, hvor der står sådan nogle advarsler imod kunder. Ja. Vil du forklare mig, hvad det er? Ja. Det er kvinderne internt, der har mulighed for, hvis de netop har været udsat for en voldelig episode. Om det er så voldtægt, eller om det går sådan bare af vold, de har været udsat for, det sådan set sagen udvedkommende, men de har simpelthen mulighed for at udfylde en advarselsseddel til de andre kvinder. Og det vi ser, det er, at den hænger lige ved indgangsdøren til kvinderne, sådan at når de kommer ind i stuen, så går de lige forbi den, og de har simpelthen øje for, om der er kommet nogle nye sedler. De stopper op, og de kigger, og de læser den lige, sådan at de er advaret. Jeg er i gang med at læse sedler op fra voldstavlen, som hænger inde i Redens stue. Jeg er nået til et opslag fra december sidste år, og der står kundens signalement. Pakistaner taler godt dansk, ca. 175 cm høj, kraftig af bygning, kort sort hår. Har også haft langt hår. Overskæg. Biltype. Har 2 forskellige biler. 1 Øbro-taxa og 1 sort Golf. Aftaleydelse. Blowjob. Kundens adfærd. Voldelig adfærd. Har en kniv på sig. Gerningsstedet. Fisketorvets parkeringsplads. Romance can blossom at any old time. Here in the open where we women hopping together. De er i en konstant tilstand af stress, fordi de hele tiden jager det her næste fix, det næste stof, den næste kunde. Og det er noget, der er ekstremt stressende. for kroppen hele tiden. Og det er jo også derfor, at vi ser, at kvinderne på sigt oplever nogle skader, man lidt kan... Vi sidestiller dem gerne, uden at vi er psykologer eller psykiater og kan stille nogle diagnoser herinde, fordi det er vi ikke. Men vi sidestiller det lidt med sådan nogle PTSD-symptomer, at man godt kan få... Det er en konstant stresstilstand. Man kan få nogle flashback til lyde og lugte, når man oplever dem igen til nogle ubehagelige situationer, man har været i. Og det er utrolig hårdt for kroppen at være i sådan en konstant stresstilstand hele tiden. Og så skal man heller ikke glemme, at kokainen jo også har en ekstrem påvirkning på kroppen, der jo også gør, at man er i alarmberedskab konstant. Og igen, det er super, super hårdt for kroppen. Vi oplever jo, at kvinderne ikke sove rigtig mange dage i træk, fordi de konstant er påvirket af stoffet. Og lige pludselig, så siger kroppen bare fra, og så sover de måske i halvanden døgn. Og det er vi jo så heldigvis i den situation, at vi så kan tilbyde dem en seng, de kan få lov at sove halvanden døgn i, hvis de har behov for det. Ja. Så det er et hårdt liv, de lever, ingen tvivl om det. Og det ser vi også herinde. Det gør vi. Jeg tænker også, er det så, altså, det er vel så også sådan, at det liv, du beskriver nu, med den der konstante jagt, at den foregår så også alle ugens dage, ja. Alle årets uger. Mm. Der er aldrig nogen pauser, ja. Eller noget. Det er der ikke. Det er 24-7. 365 dage om året, man skal have sit stof. Der er ikke noget, der hedder, nu tager jeg ikke kokain i den her weekend. Det kan man ikke, hvis man er afhængig. Må jeg spørge dig om noget også? Gider du godt? Måske næste gang. Næste gang, ser vi bare. Vi ses næste torsdag. God aften. Så er tredje øvegang i reden slut. Der er tomt omkring spisebordet. Kvinderne er gået over i sofaen eller ud i køkkenet. Eller inde ved siden af, hvor der er noget tøj, der er lagt sammen. Og jeg slutter her. Det smagte meget godt, det der rødbedræs. Ja, det gjorde. Ja, heldigvis. Jeg vil bare høre dig, fordi sidste torsdag, der var du en lille smule med til noget af vores julesang, i hvert fald kan jeg huske. Og så tænker jeg bare på, hvad du synes om det med, at der sådan er julesang herinde i reden. Det synes jeg, der er meget hyggeligt. Det var et kærkommen islet til alt det andet, der foregår. Så meget rart, der sker noget andet. Vi kan godt have at bruge stemmebåndene lidt. Helt sikkert. Jeg synes, det var hyggeligt. Hvor tit kommer du her ind i reden? Jeg kommer næsten hver dag. Det sidste halve års tid har jeg nok kommet herind hver dag, ja. Til aftensmad, og i det hele taget også bare ind og lige at sidde og få varmen lidt, og en pause og en kop kaffe, og sludre lidt, eller lidt hygge. Må jeg spørge dig om, hvordan du skal holde juleaften? Det ved jeg faktisk ikke endnu, så det kan jeg ikke sætte at svare. Der må jeg altså svare skyldig. Hvordan holdt du jul sidste år? Der sad jeg alene, tror jeg. Ja, der sad jeg alene. Det var okay. Det er sådan lidt underligt, når alle andre er samlet, ikke? Men jeg ved ikke, jeg sad og så lidt fjernsyn og hyggede mig lidt, så det gik. Det gik. Stille og roligt. Og hvordan holdt du jul, da du var barn? Ja, se, det var jo noget helt andet, jo. Der var vi jo mange børn og mange voksne. Ja, det var jo... Ja, vi havde nok været en 6 unger sammen hver juleaften, så det var rigtig sjovt. Det var jo alt det her obligatoriske med stor middag og... Os, der rendte rundt og var fuldstændig forstørret, indtil vi fik lov at pakke gaver op. Og... Jo, det var gammel jul i Danmark fuldstændig, som det plejer med flæskesteg og and og risalamang og gaver og juledansen og jeg ved ikke hvad. Og ud og ind i haven også, og min mormor boede i hus, så hun havde rigtig meget plads. Så... Vi løb ud i haven i en lang, du ved, når du laver den der, nu er det jul igen, ikke? Så det var ud i haven og ind igen, og frem og tilbage op på første sal og ned ad trapperne igen. Og kan du forestille dig sådan en hel familie der, der bare vælter rundt? Men det var sjovt, helt sikkert, det var sjovt. Jeg vil også gerne spørge dig om noget andet. Det har ikke noget med jul at gøre. Nej. Men jeg har læst, at der er noget, der hedder... Fransk, parentes, super. Kan du forklare mig, hvad det er? Super fransk. Jamen, det er jo, når du... hvad skal man sige? Det er, når den skal helt ned i halsen. Det er super fransk. Der er også nogen, der forstår super fransk, og det er uden gummi. Det tror jeg nu ikke. Jeg tror mere, det er det der med, at den skal helt ned til bunden. Så. Sådan tror jeg, den ligger begravet. Dybt i halsen. Det er jo godt grine, ikke? Okay, Julie, fortæl mig lige, så prøv lige at forklare mig, hvad der skete i dag, inden til nummer 4 øvegang. Der var nye kvinder ved bordet, som nok var blevet lidt nysgerrige, fordi nu havde de hørt om noget af det her sang, der foregår. Så selvom de kom lidt skeptiske, så skulle de alligevel lige se, hvad det var. Og selvom de troede, at de bare lige skulle blive ved en sang, så måtte de alligevel lige synge en mere, og også bladre lidt mere i bogen og vælge. Så der var nye om bordet, og der var også der var mange flere i rummet, som også sad og lyttede, som... kunne have valgt at gå et andet sted hen eller gå ind i et andet rum eller sådan. Men der var mange nye i rummet og også mange, der lyttede og en ny stemning. Så, ja. Var der en lidt mere en kaosstemning på et tidspunkt? Ja, på et tidspunkt var der lige lidt kvindekamp. Jeg opfattede ikke helt, hvad lagene var bag, men jeg kunne godt mærke, at der lige pludselig var sådan en betændt stemning i rummet. Og nogen, der var... blev sure på hinanden, og så fik jeg lidt at vide bagefter om, at det er noget med tillid til hinanden, og de er jo åbenbart vant til at tage lidt fra hinanden, hvis man kan komme til det. Så det, ja, sådan, det var egentlig lidt ubehageligt at opleve, at inde i det der lidt tætte rum, hvor vi er så tæt på hinanden, der går de også og vogter hinanden meget. Og har en mistro og skeptisk. Og sådan. Sidste gang var der en af de medarbejdere, der havde sagt noget til dig omkring det der med at sidde lang tid ved bordet. Vil du ikke lige fortælle mig det? Ja. En af medarbejderne herinde sagde, at det var første gang i de 7 år, hun har været her. Hun har oplevet, at det var anden gang, for hun, det har lykkedes hende en gang at få nogen til at sidde ved bordet i mere end en time. Så det, at hun sidste torsdag oplevede, at jeg havde nogle kvinder siddende omkring bordet, fordybet med sang og det fællesskab, var helt unikt for hende, fordi at det altid er sådan et rum, folk kommer og går i og er lige på vej og skal lige hente noget og sætter sig måske lige og spiser maden, men rejser sig igen. Så det der, at der var nogen, der blev siddende i længere tid og måske også lige glemte lidt, at de havde nogle planer, noget de skulle. Men de slap alt det og blev siddende ved bordet med sangbogen. Det kan være, at du vil fortælle mig, hvordan du skal holde juleaften i år. I aften ved jeg ikke rigtig, om jeg skal holde jul på Mændenes Hjem eller i Mariakirken. Det bliver nok Mariakirken, for der er hyggeligst. Hvordan holdt du jul sidste år? Sidste år der holdt jeg også jul i, i Mariakirken. Ja. Hvordan holdt I jul, da du var barn? Der holdt vi jul med juletræ og gaver. Og juletræet, det væltede altid. Det var sådan helt fast. Det var en helt fast tradition, at juletræet, det væltede. Enten på den ene, eller også på den anden måde. Vældt skulle det nok. Var der levende lys på? Ja. Levende lys og hygge og kravlenæs. Og vi sad også og klister og klæbe og lave guirlander og alt muligt. Og flettede hjerter og sådan noget der. Så der har jo været rigtig hygge på. Så det har været nogle gode jul, kan man sige. Tænker du på de juleaftener nu, når du holder jul i Mariakirken for eksempel? Ja, det gør jeg. Meget endda. Hvor mange år har du kommet herinde på Reden? Ja, det er sådan lidt svært, fordi at jeg har været her lige siden det begyndte sådan set. Og så har jeg været i fængsel og sådan noget der, og der har jeg jo ikke kunne komme, vel. Men ellers de gange, hvor jeg har været ude, har jeg kommet på Reden. De fleste af gangene, hvor de lå, mens de lå nede på Halmtorvet og på Hotel Carlton og Rosen og sådan noget der. Og så her på Gasværksvej. Nu sidder vi inde i et af Redens soveværelser. Sover du her nogle gange? Ja, jeg sover her mange gange. Hvor sover du så henne de dage, hvor du ikke sover herinde? Jeg har min egen lejlighed lige for øjeblikket, og der sover jeg derhjemme. Men jeg bryder mig ikke rigtig om at være der. Det er sådan lidt forskelligt. Det kan godt være lidt ensomt i en lejlighed. Men det er en dejlig lejlighed. Lejligheden fejler ikke noget. Det er simpelthen kun mig, der fejler noget, hvis man kan sige det sådan. Men så er det meget rart, man kan tage herind. I morges kunne jeg ikke sove, for eksempel. Så tog bussen herind og lagde morgenkaffe. Og spiste en franskbrød. Og tog videre ud på centret. på centret, hvad er det? Det er sådan et metadoncenter, jeg går på. Hvor jeg går hver dag. Fordi jeg er stofmisbruger. Det er derfor, jeg får metadon. Hvilke slags stoffer har du haft taget? Jeg har taget alle stoffer. Alle slags stoffer. Jeg har taget stoffer lige siden jeg var 12 år gammel. Og jeg er 56 i dag. Har du arbejdet herude på gaden? Ja, det har jeg også i mange år. Men du arbejder ikke mere? Nej. Det er nogle år siden, jeg holdt op med det. 10 år siden, eller sådan noget. Så tænkte, nu kan det være nok. Nu er du gammel nok til at holde op. Men jeg kan også klare mig for den pension, jeg får. Så jeg behøver det ikke. Jeg har da råd til at lave havregrød stadigvæk og sådan noget der. Og lave almindelig mad også, gør jeg også selv. Og hvis ikke jeg har lyst, så tager jeg herned og spiser med til aftensmad. Hvis der ikke er mere, der skal med, så... Jeg vil sige tusind tak, fordi du gad tale ja, med mig. Det var jeg glad for. Det var så lidt. Det var helt okay. Fik du det, du skulle have? Det kan du tro. Ja, godt nok. Det, som jeg gerne ville høre dig om, det var, om du kan fortælle mig lidt om, hvad... følgerne af prostitution er psykiske og fysiske følger. Fordi det er jo noget, I har erfaring med herinde, så vidt jeg har forstået. Ja, det er rigtigt nok. Der er lavet mange undersøgelser af skadevirkninger efter prostitution. Og det, man kan sige om dem helt generelt, om man har været prostitueret i et bordel, eller på et hotel, eller kørt eskort, eller man har været gadeprostitueret med andre hårde vilkår, så gælder det for dem alle sammen, at de kommer til at lide af det, som man kunne kalde følelsesmæssig tilbagetrækning. Fordi de i virkeligheden lader deres grænser overskride, personlige grænser, så sker der det, at de trækker sig følelsesmæssigt for ligesom at beskytte sig selv. Og det betyder, at deres følelsesregister det indskrænkes. Og de holder op med at kunne mærke deres egne grænser. Og det betyder, at de i virkeligheden bliver dårligere og dårligere til at passe på sig selv. Altså du kan forestille dig, at det svarer til, at vi andre står ved et busstoppested og venter på en bus, og så ved vi, har vi alle sammen en instinktiv fornemmelse af, hvor tæt skal jeg stå på de andre, der også venter, for at det er komfortabelt for mig og for dem. Den sans mister de ligesom. Altså, nu er der jo alt det her jule. Jeg skal lige skrue lidt op for den her, kan jeg mærke. Nu har vi jo sunget alle de her julesange og sådan noget. Ja. Så vil jeg bare høre dig, hvordan skal du holde jul? Jeg skal holde jul sammen med min ven, fordi jeg har ikke rigtig noget familie. Så han synes, det er synd for mig, og han har inviteret mig op til ham og så hans familie. Så vi skal holde jul sammen, og vi skal holde nytår sammen også. Men jeg har prøvet at holde jul alene. Flere gange. Det er ikke særlig sjovt. Det er meget ensomt. Man sidder bare og græder og føler sig totalt alene og efterladt og sådan noget. Bare fordi det er sådan juleaften, det, ligesom de skal holde sammen i en familie. Selvom det er en almindelig aften, ligesom alle de andre, men det er sådan, man tænker. Så jeg er rigtig glad for at have inviteret mig. Hvordan, nu ved jeg, at du kommer fra Rusland. Ja. Hvordan holdt de så jul, dengang du var barn? Vi holdt slet ikke jul, for det, da jeg var barn, så var det kommunistisk Rusland, og det var religion ligesom forbudt, så vi måtte ikke holde jul. Men til gengæld så holdt vi nytår rigtig. Det var en stor fest, og vi havde nytårstræ i stedet for juletræ. Og vi havde fader frost, ligesom julemanden. Altså vi holdt det faktisk ligesom her i Danmark, vi holder juleaften, bare nytårsaften. Og vi fik nytårsgaver. Så det var præcis ligesom i Danmark, bare vi havde ikke nogen julenisser. Det var det eneste forskel. Hvor tit kommer du herinde på reden? Jeg kommer et par gange om ugen. Ja. Sådan on and off. Det har måske været nogle år, hvor jeg slet ikke kom her. Og det har været nogle perioder, hvor jeg kom hver dag. Det er sådan lidt forskelligt. Men du fortalte mig sidste gang, at din mor er russisk. Ja. Men bor hun så ikke i Danmark mere? Jo, hun bor i Nordjylland. Hun er gift med en landmand. Men vi har ikke kontakt med hinanden. Fordi da jeg blev født, hun ville ikke have mig, så min bedstemor, hun hentede mig. Så jeg voksede op hos min bedstemor. Men så døde hun. Og da min mor, hun begyndte at skrive sammen med en dansk mand, fordi hun ville bare væk fra Rusland. Så hun blev nødt til at tage mig med. Det er ikke nogen, de kunne passe mig derovre. Så tog hun bare mig med. Men det gik ikke særlig godt. Vi havde ikke særlig godt forhold. Og efter et par år, da jeg blev 15 år, så hun sagde, at jeg skal bare gå, og jeg skal ikke forstyrre hende mere. Så flyttede jeg hjemmefra, da jeg var 15. Så begyndte jeg at tage stoffer, og fik en pusherkæreste, og så begyndte det at eskalere alle der misbrug. Men du tager ikke stoffer mere? Jo, jeg gør. Jeg går på Valmuen nu. Det er sådan et projekt, hvor man kan få gratis heroin. Rent heroin, så man skal ikke bruge penge på det. Man skal ikke ud og skaffe penge, så det er jeg rigtig glad for. Man får heroin to gange om dagen, og så får man metadon til om natten. Det lyder meget godt. Ja. Så jeg har fået meget mere ro på, fordi jeg skal ikke ud og rende hele dagen, hele natten rundt og skaffe penge. Jeg var ikke glad for at lave alt det der arbejde, og så lave ulovlige ting og kriminelle ting. Jeg blev nødt til at gøre det, fordi jeg skulle skaffe mange penge hver dag. Men jeg er glad for at slippe af med det. Det betyder, at de bliver ringere til at passe for sig selv. Det betyder, at de har sværere ved at relatere sig følelsesmæssigt til andre. De har sværere ved at få andre i den rigtige afstand. Og især har de svært ved det nære. Og det betyder, at de har svært ved selv at have seksuelle forhold. De har svært ved at have kæresteforhold. Så det er en konsekvens af det. Derudover så er der alle de sociale konsekvenser, der har at gøre med isolation og stigmatisering. Mange af dem lever dobbeltliv, fordi det er svært at stå ved, at man altså gør det her. Og på sigt så får de også alle de velkendte symptomer på posttraumatisk stress, som er sådan noget med koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, søvnløshed og paranoia, sådan nogen. Og så er der så også det, at mange af dem har tiltagende stofmisbrug. Om det ene så kommer, det andet eller omvendt. Og hvordan er det så rent fysisk? Ja, det afhænger meget af, hvordan de lever. Er de narkoprostituerede på gaden, så tager de skade. Rent fysisk, fordi det er bare et rigtig, rigtig hårdt liv. De får ikke nok mad, de får ikke nok søvn, de bliver ofte tynde, lider af mangelsygdomme, infektioner, smitsomme sygdomme, sår, ubehandlede sår, har mange af dem betændelsestilstande, sådan noget. Så får de slid i de nedre organer, som man kunne forestille sig, man får, når man har så meget sex, som de har, og under så dårlige vilkår, kan man sige, især for de gadeprostituerede, ikke? Hvad betyder det der slid? Det betyder, at man simpelthen ikke kan tåle at... Ja, man får svage slimhinder. Det er derfor, vi også tilbyder dem glidecreme ved døren her. Ja, og infektioner også, hvis ikke man passer på sig selv. Hvis ikke man bruger kondomer, så får man også infektioner. Har du arbejdet herude på gaden? Ikke så meget. Nej, jeg har prøvet et par gange på gaden, men mest det var på nogle klinikker, hvor jeg kendte nogle piger. Fordi jeg var lidt bange for at gå her på gaden. Det sker så mange forfærdelige ting. Hvordan er det? Hvordan er hvad? At arbejde på sådan en klinik? Jamen, det er altså, selvfølgelig, man skal have rigtig stærk psyke. Det går en rigtig meget på. Jeg kan huske de første måneder, hvor jeg arbejdede på klinik. Hver dag jeg gik hjem, jeg rystede, jeg kunne ikke sove, jeg skulle drikke mig fuld eller tage noget kokain eller noget, bare for at slappe af. Det er meget grænseoverskridende, bare at være sammen med nogle fremmede mænd, og så bare være ligesom deres slave, gøre hvad de siger. Men jeg blev nødt til at gøre det, fordi det var det nemmeste måde at tjene penge på som en pige. Måske kan du fortælle mig bare, hvordan miljøet er herude på gaden omkring Reden? Jamen, det er en meget farlig miljø. Man går bare ind i en bil, man ved ikke, hvem det er, om det er nogen, som vil voldtage dig, eller nogen, som vil slå dig og bare tage pengene fra dig. Om det er nogen, som ikke vil betale dig for din ydelse. Man kan aldrig vide det, så man er rigtig nervøs, når man går derind. Og de fleste mænd, som er fine piger på gaden, det er sådan nogle mænd, som de vil ikke betale så meget. De går ikke på klinikker. Så det er sådan nogle mænd, som de regner ikke piger for særlig meget. Det er bare sådan, ligesom et hul, de skal bare stikke den ind i, for den måde. Altså. Så det er ikke så sødt, som dem, der kommer på klinikker. Så man bliver kaldt for luder hver gang, og mange piger, de bliver voldtaget hver dag, de tør bare ikke, eller de har ikke overskud til at melde det til politiet. Fordi så skal de vidne alt det der, de tør ikke rigtigt. Det er et forfærdeligt miljø. Ja, det lyder som noget lort. Ja. Jeg har aldrig regnet med, at jeg skulle blive til sådan en, da jeg var lille. Jeg havde så mange drømme, så fik jeg en pusherkæreste, og så begyndte jeg at tage stoffer. Vi havde masser af stoffer, så jeg tog mere og mere, og så blev jeg afhængig af det. Så da jeg gik for ham, jeg blev nødt til at lave penge for at få de stoffer. Ellers blev jeg sindssyg, jeg blev syg. Jeg kunne ikke klare det. Puha. Mm-hmm. Tak fordi du ville snakke med mig. Ja, det var så lidt. Jeg er glad for. Jeg håber, du kommer til julekoncerten. Ja, det regner jeg også med, at jeg kan. Hvis det ikke kommer noget i vejen, så kommer jeg. Det bliver sjovt, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Fedt. Ja. Så ses vi. Ja, det gør vi. Hvor vil du sende alt det der, hvad jeg har sagt, eller i klipper? Det bliver klippet. Det klipper en masse. Ja, okay, fint. Ja. Bare du ikke se mit navn. Se ikke dit navn. Okay. Skal jeg hjælpe dig med at bære noget? Nej, det er fint. Jeg er en lille forbage. Stop! Jeg tror ikke, jeg sagde sådan 17 hele. Sidste øvegang inden julekoncerten er slut. Julie har pakket sit klaver sammen, og der er vist blevet tændt for fjernsynet inde i stuen. Du lytter til Radio 24/7. Og det var de sidste optagelser af øvegange med julesange. Vi har sendt Jul i Reden, tilrettelagt af Britt P. Jensen. Om 5 minutter efter nyhederne sender vi Redens julekoncert fra Mariakirken på Vesterbro i København.